Вы хочаце ведаць, пра што гэта казка? Не спяшайцеся, калі ласка. Добра ўсё ў сваю чаргу. Я толькі адно вам сказаць магу, што ў казцы гэтай пойдзе сказ пра тое, як жылі людзі раней, і як наляцеў на людзей тых змей, адабраў ён добрае семя, а пасеяў між іх злое зелле. Сталі людзі чужымі і злымі, пайшла няўдзячнасць паміж імі. Дзякуй казаць яны перасталі, забываць гэта слова сталі. Вы ведаеце гэта слова, дзеці? Шануйце яго больш за ўсё на свеце. Жылі некалі ў адным краі людзі ў згодзе ды ўладзе. Аднойчы вясновай парою выйшлі яны дружна ў поле жыта сеяць. Сее дзед, сее каваль, сеюць астатнія мужыкі. Тут жа і дачка каваля Гарынька. Яна увіхаецца каля мяхоў з насеннем, спрытна насыпае яго ў лубкі сеўні. Прыйшла, прыйшла вясна! Прыйшла, прыйшла красна. Пойдзем, дзявочкі, у лугі лужочкі забіваць вяночкі. На годы добрыя, на жыта густое, на чмень каласісты, на вёс расісты, на грэчку чорную, на капусту белую. Ох, да ялубка, дзякуй, галубка. Дзякуй, галубка, што поўная лубка. Дзякуй суседзям, што так дружна сеем. Дзякуй лёсу. Дякуй лёсу за добрыя вёсны. Калі сеяць у згодзе, ды пры добрай пагодзе, дык добра ўзыходзіць. Дякуй лёсу. Дякуй лёсу за добрыя вёсны. Людзі, глядзіце, што гэта? Нешта страшэннае ляціць на нас. Гэта ж змей. Змей лихадзей, крадзіцель людзей. Людзі, ратуйцеся! Ратуйцеся! Ратуйце! Гарынька! Гарынька! І ён схапіў маю Гарынку. Людзі, памажыце! Памажыце! Ніхто не адгукаецца. Ніхто не прыходзіць на дапамогу. Людзі, што з вамі? Чаму вы маўчыце? Куды вы? Людзі, што з вамі? Няшчасныя мы, няшчасныя, дзед. Наляцеў змей лихадзей, і ўсё стало не так, як у людзей. Адабраў ён добрае семя, а пасеяў між людзей злое зелле. Ох, няшчасне. Не плач, баба. Свет не без добрых людзей. Можа, хто і жаліцца над намі. Няма нам апоры у старасці і горы. Быў сын Іванка. Ды забілі на вайне. Быў сын Раманка. Ты памёр па вясне. Ох, няшчасныя мы, няшчасны. Некаму будзе і вады падаць на старасць. Баба, у нейкія старцы набліжаюцца да нас. Але і сапраўды нейкія незнаёмыя людзі. Здаровы людзі добрыя, Свет вялікі, людзей многа, ды прывяла і да вас дарога. Чаго баба плача? Якая ў бабы неўдача? Якая ў бабы бяда? Чаго бабе шкада? Дзякуй на добрым слове, людзі добрыя. Як наляцеў змей, дзед стаў злей. Няма мне апоры у старасці і ў горы. Быў сын Іванка. Ды забілі на вайне. Быў сын Раманка. Ды памёр па вясне. Засталіся во без падмогі, як пніля дарогі. Некаму будзе вады падаць, добрае слова сказаць. Ох, няшчасныя мы, няшчасныя. Не плачце, баба і дзед, мы падумаем як след. Не плачце, добрыя людзі, усё добра будзе. А якога б вы хацелі мець сына? Якога? Ты такога, як быў Іванка. Якога? Такога, як быў Раманка. Каб ён быў гожы, ды прыгожы. Каб ён быў моцны, ды рослы. Каб мяне шанаваў. Каб мяне паважаў. Будзе ў вас сын, Рыгорка. Ён прыляціць, як зорка. Як зойдзем мы за горку, вы ўбачыце зорку. Зляціць светлы камячок. Гэта і будзе, сынок. Хай расце вам на пацеху. Добрым людзям на паслугу. Будзьце шчасны, папа і дзед. А мы пайшлі ў свет. Паглядзі, дзед, зорка. Сапраўды зорка. Якая яна вялікая і ясная. Якая жывая і выразная. Яна коціцца ўсё ніжэй і ніжэй. Яна ўсё бліжэй і бліжэй. Старцы зайшлі за горку. І мы ўбачылі зорку. Дзед, да гэта ж наш сынок. Далі Бог ён. Ясі яго хутчэй у хату, ды кладзі ў калыску. А вогці ж мне. Дзе радасць дзець, вельмі ўжо ўдала ў іх сынок, расце не па днях, а па гадзінах. Чутка пра гэта пайшла па вёсцы. Да іх хаты збіраюцца вяскоўцы. Ну і сынок у вас. Так. Так хутка расце, пагляджу яшчэ раз. Што праўда, то праўда. Удалога сыночка даў нам Бог. а які гожы да прыгожы! Ні ў касты сказаць, ні пяром апісаць. Ці не сілах з яго будзе? Пагляджу яшчэ раз. Ой, а дзе ж ён? Яго няма, калысты. Як гэта няма? Толькі што быў. Як няма? Дзе ж ён мог падзецца? Ды вон ён, ходзіць па хаце. Праўда? Будзе. Будзе з яго сілак. Вось паглядзіце, людзі добры, будзе асілак. Кабрыгожка стаў асілкам. Ён бы пайшоў са змеем і хадзеем ваяваць. Маю гарынку вызваляць. Якія шырокія плечы. І дужыя рукі. Асілак. Сапраўды асілак. Паглядзіце, ён ідзе да нас, да нас, да нас. Ну вось і я, людзі добрыя. Спаў доўга, рос скора, маці бацьку на пацеху, усім вам на паслугу. Дарэчы, а хто з вас мае бацькі? Ты мая матуля. Але я твая матуля. Дзякуй табе, бабуля, што ты мая матуля. Дякуй мне. Бачите, який сынок одразу познав мяне. Нават дякуй сказав. Ну а ты, мой татуля? Але, так, я твой татуля. Батько познав. Дякуй тебе, дядуля, что ты мой татуля. Что я вам казав? Что я вам казав? Бачите, який у нас разумны хлапчына. З першага погляду бацьку пазнаў. Нават дзякуй сказаў. Значыць так, вы мае бацькі, а я ваш сын. Але, ты ж наш малодшанькі. Ты ж прыляцеў як зорка. Але, так, ты наш апошненькі. І зваць цябе Рыгорка. Рыгорка. Я ваш малодшанькі. Я ваш апошненькі, я прыляцеў як зорка, і зваць мяне Рыгорка. Рыгорка. Дзякуй вам, матуля і татуля. Дзякуй вам, людзі добрыя. Што ты нам дзякуеш, Рыгорка? Як за што? За ўсё, за тое, што вы ёсць, што вы прыйшлі сюды, што вы прывіталі мяне, што мне ёсць каму служыць, ды дзеля каго жыць. Дзякуй вам, добрыя людзі. Якія яны добрыя. Во прашу, людзі, памажыце маю гарынку ад змея вызваліць. А ім і справы ніякай няма. Можа, ты мне паможаш? Вядома. Памагу, зраблю, што змагу. Сілу такую я адчуваю, што мог бы, здаецца, дубы вырываць. Ці гор варочаць! Памажы нам, Рыгорка. Ідзі, змея забі. Вызвалі маю гарынку. Змея? Што за змей? Панадзіўся да нас змей ліхадзей. Чахае дабро і дзяцей. Змей ліхадзей. Крыўдзіцель людзей. Ён узяў у нас добрае семя. А пасеяў сярод нас злое зелле. І чым далей, тым тое зелле злей. Ну вось што. Дзякуй, вялікае вам дзякуй. А змею ліхадзею я дзякуй не скажу. Пайду біцца са змеем. Ці сам загіну, ці яго загублю. Выратую тваю каваль гарынку. А я хутчэй пайду працаваць. Булаву каваць, каб хутчэй змея заваяваць. Падай мне, матуля, торбу, а ты, татуля, дай новыя лапці. Дарога ж, мабыць, не блізкая. А мой ты, сыночак, а мой ты, званочак, загубіць цябе гэты змей не хадзі. Хто ж нам тады дапаможа, хто нас старасці вады прынясе? Мой ты, сыночак, мой ты, дзвоночку. Не спешайся, сынку. Не так просто змея завоевать. Пошкадуй себе и нас, старых. Шкадую вас и удячны вельми вам. Але трэба мне ісці, со змеем баяваць, добрае семя здабываць. Хачу вам і ўсім людзям добро рабіць. Яны ўсё роўна дзякуй не скажуць, Рыгорка. Як гэта, каб за добро ды ліхам плацілі. Людзі за добро дзякуй скажуць, на добро добром адкажуць. А сыночак ты мой, можа так было раней. А цяпер не тое, як адабраў змей добрае семя, як пасеяў злое зелле, так і пайшло на свеце ліха. Ніхто нікому дзякуй не кажа. Мы нават гэтае слова забылі. Сыночак, вынькаваль, сынамі булаву табе вязуць. І не шкадаваў трудоў. Каваў булаву на сто пудоў. Ідзі, Рыгорка, на змеі ліхадзея. На цябе аднаго надзея. Нас усіх пашкадуй. Гарынку уратуй. Дзякуй табе, каваль. Дзякуй вам, людзі добрыя. Ну, мне пара ісці са двара. Я пайду з табой. Пакажу табе дарогу да змеевага пярлогу. Пайшлі, татуля. Пайшлі. Ідуць Рыгорка з бацькам па лясным гушчары. Чым глыбей уваходзіць у яго, тым больш згушчаецца змрок. Чуеш? Татуля, нехта кліча на дапамогу. Хутчэй! Памажыце! Памажыце! О! Ой. Тут некага дрэва прываліла. Чакай, Рыгорка, не спяшайся. Зараз я падыму дрэва. Вылазь! О! Ух ты! Ну і сіла ў цябе. Такое дрэва падняў. Але хто ты такі? Што пасмеў прыйсці ў наш лес? Я Рыгорка, я прыляцеў як зорка. А ты хто будзеш? Я гад, змею брат, служыць яму рад. Ты гад, змею брат? Тады паказвай дарогу, вядзі нас да змеі. Завести до змея. Ну так, я тебе выратовал от гибели, а ты мне покажешь дорогу. Так я тебе и покажу. Ты меня вось выратовал. А я зараз ускочу тебе на шию и задушу. Я житё тебе выратовал. А ты... А я вось так тебе отплачу. Зло за добро. Такі ў нашай пушчы закон. Што ж гэта ў вас за закон такі? А інакш нельга. Як гэта нельга? Нельга, да і ўсё. Самі людзі гавораць. Як хто топіцца, дык і сякеру абяцае. А як вылезе, дык і апошняе тапарышча адбірае. Не можа быць. Няправду кажаш, гад, змею брат. Няправду кажу? Я зараз табе дакажу, што не хлушу, а потым цябе. Задушу. Ну як ты дакажаш? Хто нас тут рассудзіць? Ідзем. Не верыш мне? Паверыш другім? Пайшлі. Thank you. сабака, рассудзі нас. Гэты вось чалавек выратаў мне жыццё. А гэты гад замест падзякі хоча мяне задушыць. Скажы яму, пёс, чым плоціць за дабро? Оу, вядома, чым. Злом. Служыў я, служыў свайму гаспадару, а калі састарыўся, ён узяў ды прагнаў са двара. Оу, няма праўды на свеце. Ну, чого, сілак? А што ты цяпер скажаш? Ці мала што можа сказаць пакрыўджаны сабака? Пайшлі далей. Кот, паслухай, вось гэты чалавек дапамог мне, а гэты гад хоча мяне задушыць. Скажы яму, чым плоціць за дабро? Вядома, чым. Злом. Ну што, сілак? Цяпер ты бачыш, чым плоціць за дабро? Не, пачакай. Тут нешта не так. Хай нас рассудзіць яшчэ хто-небудзь. Што ж, я ліс вас рассуджу. Без мяне вам не абысціся. О, давай, рассудзі. Вось гэты чалавек выратаў мне жыццё. А гэты гад хоча мяне задушыць. Скажы яму, ліс, чым плоціць за дабро? Чым плоціць за дабро? Так. Добра, а? Я зараз скажу. Толькі я не магу судзіць, не ведаючы, як усё было. Як было? Ішоў я і спяваў. Узняўся вецер, паліў дрэва. Дрэва прыдушыла мяне. Я пайшаў клікаць на дапамогу. Я падбег да дрэва, падняў яго. Зразумела. Толькі я хацеў бы яшчэ ўбачыць сваімі вачыма, як і дзе ўсё гэта было. Дзе тое дрэва? Пойдзем, пакажу. Пойдзем. Вось тут. Значыць, усё адбылося тут. Так. Гэта тое ж самае дрэва. Залазь, гад, пад дрэва. Як гэта залазь? Не. Я больш туды не палезу. На адну хвіліну. Я ж павінен бачыць, як усё гэта было. Прыўзнімі, калі ласка, дрэва, Рыгорка. Хутчэй, гад, лезь, інакш я не магу рассудзіць. Апускай дрэва, Рыгорка. Але ж... Пускай, кажу, інакш я не магу рассудзіць. Ой, не трэба, Рыгорка! Каб зноў вызваляць, хай ведае, як за дабро зноў сплаціць. Хай ведае. Ну што, папаўся? Сашенька, я вас больше не опустил. Митрополит нас рассудил. Дякую тебе. Великое, дякую. Здорово, что я понял. Провел. Дякую тебе. Одним я тебе не отбудешь. А что тебе треба? Куры тебе есть? Куры? Есть некоторые. Дай мне есть. Мех курей. Мех курей. Ну что ж, приходь завтра. Да, выручил ты нас. Завтра приду, а теперь... Я побег. Дякую тебе, Ліс. Великое дякую. Что ж ты нарабил, татуля? Ты ж забил его. Что ж нам... Дык ён же хотел прыйсці по наших курей. Я и подумал, забью лепш яго и курей зберагу, яшчэ каўнер бабе будзе. Что гэта ты кажаш, татуля? Что кажаш? Ты не ў ліса стрэліў, а у моё сердце кулю послал. Оплелось оно холодной кровёй, зледзянело, схолоднело зусім. Холодно в моём сердце и пусто. Я усе любил, усім удячный был, а ты взял и забил Ліса. Вось так, вось так, Асілак. Ліс забил добро. Дед пообяцал ему курей, а замест курей – кулю. Гэта все вы гады. Гэта ваших рук справа. Адабралі добрае семя, посеяли злое зелье. Вот что, татуля, ты мне больше не помощник. Забирай свою стрельбу и вертайся до хаты. А я пойду со змеем биться. А ты, гад змею брат, показывай мне дорогу до змеевого берлогу и гляди у меня. Пошли! Виднеются хоромы змея лиходея. Только уход туды тебе заборонены. Клич его сюды. Гей! Змей лиходей! Крыудите людей! Выходь худшей! Осмелился мяне турбовать и крюдителем звать. Я. А кто ты? Я Рыгорка. Я прилетел, як зорка. Хочу дзяжным быть, людям добро робить. Пришел тебе бить. Что? Пришел мене бить? Так, пришел биться с тобой. Ти сам загину, ти тебе загублю. Светлый змей, гэты человек осилок, и он одной рукой дрэва подымае. Осилок, ты... Сапраўды осілок. Так, і маю булаву на 100 пудов. З тобою біться готов. Змій лиходій, не бійся ти з ним, а не рися. Ось що, осілок, давай не будем биться, а будем мириться. Моя умова такая. Бери добре семя і неси його людям. Коли вони заплатять тобі добром, тоді ти виграв. Я покидаю пущу, забираю своє злое зелье, ну і визволяю Горинку. А коли люди заплатять злом тобі, тоді виграв я. Тоді я буду панувати. Ти будеш мені помагати. А Горинка, Горинка відомо буде належить мені. Ти приймаєш мою умову? Приймаю. Тільки я повинен бачити Горинку. Де вона? Що ж, ти її зараз убачиш. Хто ти такий? Гоже ти пригоже. Хто ти такий смілий, що одважився сюди прийти? Я Рихорк. Я прилетів як зорка. Яка ж ти Горинка? Як ти глядиш на мене? Дик ти, Рихорка. Ти прилетів як зорка. Это правда? Але, Горинка, ти глядиш на мене, і моєму серцю робиться тепло-тепло. Дякую тобі, Горинка. Велике дякуй. Дякуй? Ти сказав дякуй? Гэта некое вельми добрае слово. Але я не ведаю його, і я не ведаю, що яно означає. Яно означає? Як тобі сказати? Ну, словом, я тобі удячний. Я хочу тобі добра. А за що ти мені дякуєш? Як за що? За те, що ти мені серце согрела. Я пішов закладся з моїм лиходієм. Я виграю. І ти будеш на волі. Правда, Рігорка? Ой, як я рада. Нема нічого горш, чим життя у мене волі. Визволи мені, Рігорка. Вельми прошу тебе. Я так само буду говорити тобі. Дякуй. Дякую тобі, Горинка. Велике дякуй. Ну, бачив осілок Горинку? Бачив. І вона мені серце согрела. Серце согрела. Вунь яно що? Може, у таким разі змінім умову? Може, одразу застанешся у мене, будеш мені служити, отдам тобі Горинку. Хай греє тобі серце. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе- Ну, як? Не, змей ліхадзей, не пайду я да цябе на службу. Я хачу ўдзячным быць, людзям дабро рабіць. Давай, добрае семя, вось убачыш, я выйграю заклад. І тады, каб духу твайго змяінага тут не было. Бывай, Гарынка! Я выйграю заклад! Пайшоў. Дівак! Сілы шмат, а хитрости ніякай. Змей ліхадзей, я даў яму нядобрае семя, а злое зелле. Эй, прыграе, прыграе ён заклад і будзе служыць табе, як мінкі. Мы даўно далі за ног, сеть ветер, сеть зло. Злом за добрае платіць, зло паміж людзей ходить. Дед, гляди, кто иди. Это ж наш Рыгорка. Добрый вечер, матуля! Добрый вечер, татуля! Сыночек вернувся! Рыгорка! Як ты, сынку, дзе ты быў? Можа, змея забіў? Добрае семя здабыў? Так, здабыў! Вось пасею добрае семя, заваюю змея, прайграе гад свой апошні заклад! Матуленька, кліч сюды людзей! Людзі! Ідзіце сюды! Рыгорка вярнуўся! Здаровы! Людзі добрыя! Прынёс я вам добрае семя! Мы пераможам змея! Бярыце, калі ласка! Бярыце! Калі ласка, бярыце! Ой, чакайте! Чакайте! Чакайте! Хіба ж гэта добрае семя? Гэта ж не добрае семя, а злое семя! Як ты мог? Асілак? Ты ашукаў нашу надзею? Ты прадаўся ліхадзею? Ты не вызваліў Гарынку. Пакіну яе ў змея. Матуля, татуля, людзі добрыя, гэта ўсё няпраўда. Я гатовы быў біцца са змеем. Я пайшоў заклад, ён даваў мне добрае семя. Выходзіць, ён мяне ашукаў. Прынёс ты, сынку, недобрае семя, а злое зелле. Бачыш, што з людзьмі робіцца, якімі яны сталі. Што на яго глядзець, ты гавары, дзім? Ашукаў ён нас. Ашукаў, ашукаў. Паканаць яго за гэта трэба. Паканаць. Паслухайце, не будзем яго караць самі, аддадзім яго змею. Да змея яго! Да змея! Сілак, аддзячылі табе людзі, а? Адплацілі добром за добро, а? Сілы шмат, а хитрости ніякай. Ага. Словом, я рад, ты проиграл заклад. Будешь у мяне помогаты, будешь у мяне гадам. Не смей лихотей. Не крудите людей. Мы с тобою не так домовлялись. Ты повинен был дать мне доброе семя, а не злое зелье. Теперь я ведаю, як с тобой быть. Тебе треба бить. Тримайся, змей лиходей. Так я полегонка. Так надо проклятая. Ой, ты же наша надея. Гней лиходея. А чего же мы стоим и глядим? Давайте мы стоим, а? Смею дадим. Дадим. Да поможем осилку. Да поможем. Да поможем. Дякую тобі, Григорка, велика, дякую. Ви мені сказали дякую. Да, Григорка. Ми вельми удячны тобі, Григорка. Даруй нам, что мы крыху схибили. Поверили, змеи, не ходи. Ну, вось и добро. Ну, вось и отдячили вы мне. А теперь треба идти вызволять горынку, светлую искрынку. Горынка. Гарынка, гарынка, дачушка, вачам сваім не веру. Ой, як добра, што ты вярнулася. І я вельмі рада. Дзякуй табе, Рыгорка. Вялікае дзякуй. Як гэта добра. Будзем жа ўдзячныя адзін аднаму. І асабліва тым, хто нам зрабіў дабро. Скажыце, чы гэта сабака? У каго ён жыў? Каму служыў? Мой, Рыгорка, быў раней маім. А калі ён састарыўся, ты яго прагнаў? Так, прагнаў. А зараз ты шкадуеш, што так зрабіў? Раней не шкадаваў, а зараз шкадую. Дык скажу яму пра гэта. Прабач мне, сабака, за тое, што было. Я табе вельмі ўдзячны за тваю службу. Вяртайся зноў да мяне. Скажыце, а чый гэта кот? Мой, Рыгорка. Я вінаваты перад ім. І хачу аддзячыць за ўсё добрае. Вяртайся ў мой дом, кот. А ты, татуля, не адчуваеш удзячнасці да ліса? Не хочаш зрабіць яму дабро? Як не хачу. Я хацеў бы, Рыгорка, з вялікай радасцю. Больш за ўсё я хацеў бы, каб ён быў жывым, каб я мог аддзячыць яму. Глядзіце, глядзіце, бяжыць сюды. Сюды, сюды. Жывы ліс, ліс. Жывы. Гэта той, у якога стрэліў дзед. Гарэ. Я вельмі удзячны табе, ліс. Бачыце, што робіць удзячнасць? Вы дарэмна думалі, што добрае семя вам можа даць змей. Яго ніхто не дае. Яно ў вашых сэрцах, у вашай удзячнасці. Дык будзем плаціць дабром за дабро. Будзем удзячныя адзін аднаму. І будзем удзячныя светлым зоркам. Будзем удзячныя сонцу. якое так хорошо взышло і так шчодра асвятляе зямлю. Дзякуй табе, сонца ясна. Thank you.